Când îți aduc buzele dulci, tu-mi șoptești care-i să te duci. Îți ating palmele reci, tu-mi spui în șoaptă că-i să pleci. Eu nu știu ce să mă mai fac, o fetulene să mai scap. Și-am să mă toc la Dumnezeu să te ajungă totul meu. Când îți aduc buzele moi și suntem numai amândoi, vreau să-ți șoptesc cât te iubesc, de dorul tău, prințeso, mă topesc. Când îți aduc buzele moi și suntem numai amândoi, vreau să-ți șoptesc cât te iubesc, de dorul tău, prințeso, mă topesc. Când îmi zâmbești, mă trec fior, dar știu că ai să pleci în sor. Și îți șoptesc, prințesa mea, te rog, rămâi în viața mea. Eu nu știu ce să mă mai fac, o pe durere să mai scap. Și-am să mă rog la Dumnezeu să te ajungă dorul meu. Buzele moi și suntem numai amândoi, vreau să-ți șoptesc cât te iubesc, de dorul tău, prințeso, mă topesc. Când îți aduc buzele moi și suntem numai amândoi, vreau să-ți șoptesc cât te iubesc, de dorul tău, prințeso, mă topesc. Când îți aduc buzele dulci, tu-mi șoptești care-i să te duci. Îți ating palmele reci, tu-mi spui în șoaptă că-i să pleci.